Orange Fit 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 499 zł. Teraz tylko 199 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 30 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Do wieczora w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Przy okazji wakacji celnicy przypominają o pamiątkach, za które można iść do więzienia. Urzędnicy z Kosowa nie będą mogli używać TikToka. Do Polski dotarła fala afrykańskich upałów. Temperatura w całym kraju może dziś dochodzić do 35 stopni. Profesor Robert Gałązkowski, były szef Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, radzi w rozmowie z Polskim Radiem, aby chronić się przed upałami i w miarę możliwości nie wychodzić z domu w czasie największego nasłonecznienia lub po prostu przebywać w cieniu. Unikamy przede wszystkim kontaktu w tych godzinach, kiedy jest najwyższa temperatura. Starajmy się nie wystawiać na słońce, starajmy się dużo płynów przyjmować, wody przede wszystkim niegazowanej. Zaczynajmy żyć albo z rana, albo późnym popołudniem. Szczególnie do ludzi starszych o to apelujemy, szczególnie do dzieci apelujemy. Warunki, w których w tej chwili funkcjonujemy, są naprawdę trudne i niebezpieczne. A upalne dni sprzyjają amatorom kąpieli. Ważne, by z wody korzystać w miejscach strzeżonych i do tego przeznaczonych. Trzeba też mierzyć siły na zamiary, mówi Paweł Hibner, ratownik nad jeziorem w Wartosławiu koło Wronek. To co umiesz, tam pływaj. Jesteś słabym pływakiem, chodzisz do pasa, tam gdzie grunt. Nigdy nie wchodzić do wody zmęczonym, najedzonym, to jest też bardzo niedobre. Kolejna rzecz, tak, dzisiaj mamy gorączkę, nigdy nie wchodzić nagrzanym do wody. Pomału wchodzimy, zanurzając się, szok termiczny, niestety wstrząsy termiczne są przyczyną. No i alkohol przede wszystkim. Najwięcej ludzi topi się, niestety, po spożyciu alkoholu. Tylko wczoraj w Polsce utonęło 7 osób, a od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 108 utonięć. Torebka ze skóry krokodyla czy biżuteria z kości słoniowej to tylko niektóre przykłady wakacyjnych pamiątek, które mogą stać się źródłem problemów. Ich przewóz przez granicę bez wymaganych zezwoleń jest zabroniony i grozi poważnymi konsekwencjami. Do pamiątek często przywożonych nielegalnie należą rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem oraz wyroby z nich, mówi nadkomisarz Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. To, z czym spotykają się funkcjonariusze na przejściach granicznych, to często nieświadomy, ale niestety też i nielegalny przywóz takich pamiątek jak kawałki rafy koralowej, to także biżuteria, na przykład z rogów nosorożca. Będą to także skóry dzikich zwierząt, na przykład skóry niedźwiedzi, wilków, węży, ale będą to również suplementy czy medykamenty, takie jak specyfiki wykonane niejednokrotnie z wykorzystaniem wyciągów dziko żyjących zwierząt. Na za przewóz takich okazów przez granicę bez wymaganych dokumentów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Osoba, która je przewozi, musi też liczyć się z konsekwencjami finansowymi i utratą towaru. Kosowscy urzędnicy nie będą mogli używać TikToka na swoich urządzeniach służbowych. Rząd chce w ten sposób przeciwdziałać cyberprzestępczości. Propozycję takiego rozwiązania złożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kosowa, a premier ją przyjął. Wszystkie instytucje państwowe mają obowiązek wprowadzenia niezbędnych ograniczeń technicznych, aby niemożliwe było korzystanie z tego serwisu. Chodzi oczywiście o telefony i inne urządzenia, które urzędnik otrzymał od państwa. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Bardil Dobra napisał, że wszyscy urzędnicy państwowi mają obowiązek usunąć te aplikacje z telefonów służbowych. Na urządzeniach prywatnych jest to dozwolone, ale nie można tego robić poprzez Wi-Fi w urzędach. Zakaz używania TikToka jest wzorowany na rozwiązaniach z kilku krajów Unii Europejskiej. Sam serwis jest podejrzewany, że jego właścicielem jest chiński rząd i za jego pomocą szpieguje i zbiera prywatne dane użytkowników. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na terenie całego kraju obowiązują ostrzeżenia 1 i 2 stopnia przed upałem, 25 stopni nad morzem, do 32 na Podkarpaciu i 35 na Mazowszu, a na zachodzie i na Pomorzu pochmurno z opadami deszczu i burzami. Lokalnie będą one gwałtowne, połączone z gradem i porywistym wiatrem. Zapraszamy do reklamy.

Na samym wstępie chciałbym powiedzieć to, co do tej pory może jeszcze tutaj z moich ust nie padło. Otóż bardzo dziękuję za wszystkie słowa, które od Państwa po naszych codziennych spotkaniach otrzymuję. To jest naprawdę bardzo miłe i podbudowujące. Właśnie o takim nawiązywaniu bliskości, relacji, poznawaniu się poprzez muzykę, którą tutaj prezentuję i o której opowiadam, zależało mi najbardziej. Staram się łączyć kropki i tworzyć za każdym razem jakąś opowieść, której tło, mam taką nadzieję, zostaje potem z Państwem na dłużej. Właśnie dziś dużo będzie o bliskości, ale też o poszukiwaniu i dostrzeganiu siły w miękkości, o byciu z samym sobą, znikaniu na chwilę ze świata. Też o takich momentach, kiedy nikt nie patrzy i nikt nas nie ocenia. Nawiążę też do tego, co spotykało mnie w powoli mijającym tygodniu, bo jak już nieraz wspominałem, łapanie inspiracji i podskórne przygotowywanie audycji odbywa się w mojej głowie praktycznie non-stop. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Wystarczy mieć szeroko otwarte oczy i uszy, zapewne też i serce. Wierzę, że tak się w moim przypadku dzieje. No to cóż, zaczynajmy. Niech jako pierwsza zabrzmi dziś piosenka idealna do tego, żeby w samotności, ale z wewnętrznym uśmiechem do niej zatańczyć, wyrazić ciałem swoją ekspresję, uzewnętrznić emocje, ale tak jak każdy potrafi, bez oceniania i cudzych spojrzeń. Mam nadzieję, że to zaraz się wydarzy w Państwa mieszkaniach, czy w ogrodzie, czy też na działce lub spacerze, gdziekolwiek mnie teraz słuchacie. Przypomnę tylko, że jest to audycja Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik i zapraszam dziś do wspólnego bycia bardzo blisko. Your eyes tell me things I wanna know. We have a long night. We'll leave it all behind. You made it through these rough waters, and your hair's still wet. Come on in from the cold. We've told a million times in each other, so many times to stop over, so many ways to begin. Thank you. Natężam sokoli wzrok swojej wyobraźni i po tej piosence wyczuwam Państwa gotowość na bycie bliżej z samym sobą. Wspaniale, o to mi chodziło. W ubiegłym tygodniu miałem kilka takich sytuacji, które może nie do końca poprzez taniec zbliżały mnie do samego siebie, a raczej przez momenty dosłownego oderwania się od ziemi. Mam tutaj na myśli podróże samolotem, których jestem fanem, już się z tego tłumaczę. To jest taka sytuacja, kiedy rzeczywiście nikt nic ode mnie nie chce, kontakt z ziemią jest ucięty. Mogę być wtedy właśnie blisko siebie, blisko swoich myśli. Często w takich sytuacjach towarzyszy mi notes i kawałek ołówka, bo w tej świadomości i poczuciu, że oto jestem zdany na umiejętności, wiedzę i doświadczenie pilota, mogę po prostu odpuścić, poniekąd zwolnić się z ogarniania własnego życia i siedząc wygodnie w fotelu przejść miękko w taki tryb czuwania i bycia blisko swoich myśli. Łapię wtedy dużo inspiracji, patrzę przez okno, oglądam chmury, ale od góry podziwiam kształty i ich struktury, które nie są przecież widzialne w tym momencie dla tych wszystkich ludzi, którzy znajdują się pod nimi. I to jest piosenka, która idealnie oddaje ten moment. Piosenka, która kilka tygodni temu pojawiła się na koniec jednej z moich audycji, ale która zniknęła niestety po kilkunastu sekundach pod ciężką płachtą reklamy. Dlatego zamarzyłem i to marzenie właśnie spełniam, że wybrzmi ona jeszcze raz, teraz, w całej swojej okazałości. Joni Mitchell i Both Sides Now, czyli piosenka o tym, że nie znamy zarówno ani chmur, jak i życia i miłości, że mają one swoje dwie strony medalu, a ich pełnych form i kształtów uczymy się właściwie przez całe życie. Rows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really you'll never go. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange, and they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I look at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions. I recall, I really don't know life at all. I recall, I really don't know life, I really don't know life at all. Marzycielska sytuacja nad poziomem chmur to rzeczywiście coś, co bardzo lubię. Daydreaming w najczystszej postaci. W czwartek zdarzyło się tak, że zupełnie niespodziewanie zostałem poproszony o zastępstwo za Katie Fusco. To włoska artystka, która nie dotarła niestety na festiwal Inne Brzmienia w Lublinie, który dziś dobiega końca. O tym ciekawym festiwalu opowiadał niedawno Państwu mój redakcyjny kolega Mateusz Tomaszuk w swojej audycji Off Control. I tak oto z pobytu z Nowym Teatrem z Warszawy na weneckim Biennale wskoczyłem w samolot, potem szybka przesiadka w Warszawie, samochód z muzyką i kawą na drogę i dotarłem prosto do samego serca mojego rodzinnego Lublina po to, by na innych brzmieniach zagrać swój projekt Daydreamer. Ten dzień był naprawdę długi i intensywny, ale dzięki temu, że kilka godzin wcześniej dosłownie unosiłem się nad chmurami, to miałem o czym myśleć podczas grania i z ręką na sercu mówię, że było to przywoływanie widoku biało-niebieskiego skrzydła samolotu na tle przesuwających się szczytów chmur. Skoro chwilę temu mówiłem o wpatrywaniu się przez okno, to chciałbym teraz przywołać sytuację, której byłem świadkiem już jakiś czas temu. Ona zapadła mi w głowie i wiedziałem, że będę chciał Państwu kiedyś o niej opowiedzieć. Otóż jechałem tramwajem i zobaczyłem w nim siedzącą starszą panią, która trochę nieobecnym wzrokiem wpatrywała się gdzieś w dal za oknem. Miała piękne, siwe włosy, twarz naznaczoną zmarszczkami, trochę jak stara mapa, po której prześlizgiwały się promienie popołudniowego słońca. Za każdym razem, kiedy to się działo, ta pani mrużyła oczy, zupełnie jak mała dziewczynka. Czasami miałem wrażenie, że przemyka je na dłużej, jakby chciała ten moment zatrzymać w sobie. Wiedziałem, że była wtedy blisko siebie, blisko swoich myśli, może dawnych wspomnień, jednocześnie w dosyć zatłoczonym tramwaju jej jakby w tym momencie nie było. I zadziała się magia. Wierzę, że nie ma przypadków, bo kiedy tylko dostrzegłem tę sytuację i tę starszą kobietę, to w moich słuchawkach zaczynała się właśnie ta piosenka. To nie ja. Idę dokąd chcę, przechodzę przez ściany, nie ma mnie tutaj, to się nie dzieje, nie ma mnie tutaj. Za chwilę zniknę, ten moment właśnie minął, tak, to minęło i nie ma mnie tutaj, to się nie dzieje, nie ma mnie tutaj, nie ma mnie tutaj. To słowa piosenki How to Disappear Completely, czyli jak zniknąć całkowicie zespołu Radiohead w pięknej wersji Anne Brun, która sączyła się w moich uszach dokładnie wtedy, kiedy byłem świadkiem tej pięknej i wzruszającej sceny w warszawskim tramwaju. A kiedy człowiek tak bywa blisko siebie ze swoimi myślami, to jest jakby trochę zagubiony dla świata. ma wtedy lepszy dostęp do swojej miękkości i marzycielskości. Trochę tak, jakby wędrował po własnym, wewnętrznym świecie. Taki stan raz na jakiś czas jest każdemu potrzebny. Ta kompozycja Nilsa Frama, Went Missing, która za chwileczkę zabrzmi, właśnie z takim momentem mi się kojarzy. Thank you. Mam nadzieję, że w tej delikatności dźwięku pianina dobrze Państwu było z własną bliskością i swoimi myślami. Ja tymczasem postanowiłem usiąść do trójkowego pianina i przywołać piosenkę, która w mojej audycji, podobnie jak Both Sides Now, Joni Mitchell, nie wybrzmiała do końca w swojej pełnej wersji. Wtedy pomyślałem, że jest ona dla mnie zbyt ważna, żeby tak to zostawić, dlatego teraz postanowiłem do niej wrócić, również z tego względu, że chciałbym Państwu opowiedzieć i wytłumaczyć, jak ona mogła powstać, jak jest zbudowana i co tworzy jej ten charakterystyczny nośnik narracyjny, ten płynący strumyk, który na dźwiękach pianina lub fortepianu wybrzmiewa przez cały czas jej trwania. Ta kompozycja jest też o rodzaju odlotu, który idealnie wpasowuje się w dzisiejsze tematy, które tutaj poruszam, a poprzez swój powtarzający się motyw jest jak mantra, wędrówka, jak lot, bowiem dużo tutaj jest powietrza i przestrzeni. A co ją tworzy, to proszę posłuchać. To cztery proste akordy, które w swoim pierwszym etapie na muzycznej osi ewolucji brzmią właśnie tak. Teraz te akordy trochę zmienimy, ale tylko drugi i czwarty. Pierwszy i trzeci będą niezmienione. Proszę posłuchać. To teraz dołóżmy akordy do prawej ręki. Teraz w prawej ręce dodajmy ruch, te same akordy, ale utkane z szybszych wartości. Teraz zróbmy małą zmianę, która w tym ruchu w prawej ręce ucieknie przed monotonią. Dodamy na koniec jeszcze pół jednej grupy tych szybszych wartości, czyli jedna grupa, druga grupa i pół. Teraz poprzestawiałem właśnie kilka dźwięków w prawej ręce, ale cały czas opierając się na niezmiennych ramach tych akordów i mamy taki efekt. I tak dalej. Czy już wiecie, jaką piosenkę mam na myśli? Mam nadzieję, że tak. Podpowiem tylko, że jej tytuł tworzy litera O, co dodatkowo mnie rozbraja, bo w końcu O jest jak zamknięty krąg, jak bycie w skupieniu blisko siebie, czyli tym, na czym mi w swoich audycjach, ale również koncertach bardzo zależy. Proszę posłuchać. Flock of birds hovering above, just a flock of birds. you think of love. And I always look up to the sky, pray before the dawn, 'cause if I sometimes they are gone, they fly on. Flock of birds hovering above, in the smoke I'm turned. To był oczywiście zespół Coldplay. Prostota niesie na swoich skrzydłach ten utwór i jakaś delikatność, która zawiera się w muzyce i w słowach. Z kolejną kropką, którą za chwilę się połączę, chciałem poczekać aż do końca lata, ale kiedy kilka dni temu zupełnie przez przypadek usłyszałem ten utwór, po jakimś czasie to wiedziałem, że będę chciał go wykorzystać w dzisiejszej audycji, w której dużo mówię o bliskości i miękkości. Te cechy wspaniale oddają instrumenty smyczkowe i harfa. I tak właśnie będzie w przypadku tej kompozycji. To utwór Edwarda Elgara, brytyjskiego kompozytora, skomponowany tuż po rozpoczęciu I wojny światowej, który dedykował ją swojemu wielkiemu przyjacielowi, a nosi piękny tytuł Sospiri, co można tłumaczyć jako westchnienia. A westchnienia to nawet nie są oddechy, czyli wchodzimy tutaj naprawdę w najwyższy poziom muzycznej delikatności. To wykonanie to tylko udowadnia. Orkiestrą miasta Birmingham dyryguje litewska dyrygentka Mirga Grażynitė-Tyla, jedna z najbardziej utalentowanych dyrygentek młodego pokolenia. No cóż, to teraz zostawiam Państwa na prawie 5 minut ze smyczkową miękkością. Proszę oddychać spokojnie, a westchnienia są również mile widziane. Thank you. Mam nadzieję, że przez te niecałe 5 minut Państwa oddech zwolnił, a puls dostosował się do tempa letniego, niedzielnego przedpołudnia. Powoli czas wychodzić z tego stanu. Dzień jeszcze długi, więc warto z niego skorzystać. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy tanecznie, to tanecznie je też zakończmy. A dokładnie w rytmie walca z głosem to Majorka, brzmieniem pianina, a do tego z tytułem piosenki, który idealnie nawiązuje do tytułu kompozycji Edwarda Elgara, która przed chwileczką wybrzmiała. Tam Suspiri, a tu 100 lat później Suspirium. Żegnam się z Państwem ciepło. Mam nadzieję, że dobrze Wam było w tej dzisiejszej bliskości. Za tydzień dodatkowo zapraszam do doświadczenia bliskości w trochę innej formie. W warszawskiej Królikarni odbędzie się mój drugi koncert tegorocznego cyklu Pianokrąg, na którym tym razem pod moimi palcami zabrzmi muzyka z filmu Call Me By Your Name. Wstęp oczywiście jest bezpłatny, ale proszę nie zapominać, że wcześniej słyszymy się tradycyjnie i przedpołudniowo w Trójce. W audycji Pianokrąg. Dzisiejszy program realizowała Ewa Redel, program wydawała Michalina Bieńko. Ja nazywam się Bartek Wąsik i życzę Państwu pięknej niedzieli. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajki filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich syn podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To Twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A teraz prognoza dla zmotoryzowanych. Mamy dwie wiadomości. Do kraju zbliżają się skutki nowych norm emisji, w tym możliwe zmiany cen samochodów. Dlatego Lexus wprowadził nową ofertę Last Minute. Last Minute z Lexusem to nie tylko promocyjny leasing 105%, lecz także inne korzyści. To najlepsza okazja, aby cieszyć się nowym Lexusem. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.